Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 października, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A tym serwisie o frankowiczach, którzy przegrali proces wytoczony mBankowi. Dużym zainteresowaniu wyborami samorządowymi do spisu wyborców w Warszawie wciąż dopisują się kolejne osoby. Będzie też wspomnienie o księdzu Jerzym Popiełuszce w 34. rocznicę śmierci duszpasterza Solidarności. Frankowicze przegrali proces wytoczony mBankowi. Grupa ponad 1700 osób kwestionowała zawarty w umowach mechanizm waloryzacji kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich. Rozprawa toczyła się przed łódzkim sądem okręgowym. Klienci banku domagali się unieważnienia całych umów albo części zapisów, jednak sędzia Paweł Barański ocenił, że nie ma sprzeczności z prawem czy zasadami współżycia społecznego, a kredytobiorcy mogli ubiegać się o roszczenia w indywidualnych procesach. Wszystkie zarzuty co do ważności umów kredytowych zaskarżonych w niniejszej sprawie w zakresie, mogły być podniesione i ocenione przez sądy w sprawach o zapłatę z powództw członków grup. Sąd, dokonując oceny tych postanowień umów kredytowych w tym zakresie, doszedł do wniosku, że taka sprzeczność ani z prawem, ani z zasobem współżycia społecznego nie zachodzi. Zdaniem sądu umowy zawarte przez członków grupy zawierają wszystkie elementy umowy kredytu, które są niezbędne z punktu widzenia artykułu 69 prawa bankowego. Z wyroku, który jest nieprawomocny, zadowoleni byli przedstawiciele mBanku. Jak mówili, sąd podzielił wszystkie ich argumenty. Pełnomocnik frankowiczów, mecenas Iwo Gabrysiak, nie wykluczył złożenia apelacji. Frankowicze tłumaczą, że mBank przeniósł w całości na nich ryzyko kursowe, czyli kiedy kurs franka wzrośnie, to nie jest problem banku, tylko klienta. Tymczasem ich zdaniem ryzyko powinno być podzielone na obie strony. Według mBanku ryzyko jest zjawiskiem typowym w gospodarce i dotyczy także umowy bankowej. Ponad 25 tysięcy osób dopisało się już do spisu wyborców w Warszawie, informuje rzecznik ratusza Bartosz Mińczarczyk. Jeszcze we wtorek liczba ta wynosiła około 16 tysięcy i to było trzykrotnie więcej niż przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Liczniejsze niż przed poprzednimi wyborami dopisywanie się do list wyborczych to zjawisko pozytywne, świadczące o tym, że ludzie chcą głosować, oceniał rano w Trójce przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej profesor Wojciech Hermeliński. Zwraca uwagę, że wymaga to pewnego wysiłku. To nie jest takie proste, to nie jest tak, jak czasami gdzieś wyczytam w internecie, że tylko wniosek można przez internet wysłać, to trzeba złożyć stosowny wniosek do wójta, załączyć do niego dokumenty, które poświadczają rzeczywiście, że ta osoba faktycznie w tym miejscu przebywa. Więc musi tutaj być albo nie umowa o pracę, czy PIT, czy jakieś dokumenty, rachunki za media imienne, z których wynika, że ta osoba rzeczywiście w tym miejscu skoncentrowała swoje życiowe interesy. Przepisy prawa wyborczego nie określają terminu, do jakiego należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Trzeba jednak pamiętać, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję w tej sprawie w ciągu 3 dni, więc wskazane jest, by wniosku nie składać w przeddzień wyborów. Głosowanie już pojutrze, druga tura wyborów samorządowych, tam gdzie będzie to konieczne, 4 listopada. Od mszy w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu rozpoczną się wieczorem główne uroczystości związane z 34. rocznicą męczeńskiej śmierci duszpasterza Solidarności. Mszy będzie przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Siostrzenica księdza Jerzego Popiełuszki w dniu męczeńskiej śmierci swojego wujka była studentką pielęgniarstwa w Warszawie. Grażyna Siemion wspomina, że najbliższa rodzina kapłana miała nadzieję na to, że mimo porwania będzie on żyć. Była modlitwa, no i wyczekiwanie, że jednak może powróci. Kustosz sanktuarium i proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki, ksiądz Marcin Brzeziński, mówi, że do grobu księdza Jerzego przybywają ciągle tysiące pielgrzymów. Ostatnio mieliśmy grupę z Brazylii, grupy z Hongkongu, Stanów Zjednoczonych, Francji.

Rafał Rutkowski, bardzo mi miło. To jest tak, że wymyśliliśmy sobie taką formułę, żeby połączyć, zrobić taki trochę bigos, jak to mówią. Trochę stand-upu, którym się zajmuję, trochę takich scenicznych monologów, a przede wszystkim animowanie mapetów, które uwielbiam już od dzieciństwa, a Teatr Papachema, z którym współpracuję, robi to genialnie, więc jest to taki miks, dodatkowo jeszcze związany tekstem Agaty Biziuk. Są to monologi warszawskich słoików, czyli ludzi, którzy tutaj przyjechali do Warszawy z różnych stron Polski czy nawet świata i zamieszkali. Dlaczego? Co nimi powodowało? Taki wieczór sobie wymyśliliśmy. A powiedz, sam jesteś słoikiem, od wielu lat mieszkasz w Warszawie. Czy to ci pomogło? No jak najbardziej. No, myślę, że to jest dobrze wiedzieć o czym o się sobie. Mówi. Tak, tak. Ja jestem słoikiem podlaskim. Przyjechałem z Białegostoku na studia do Warszawy i tutaj się osiedliłem, więc jestem przedstawicielem chyba większości. Większości, bo w sztuce występuje podlaski śledź, miś Zakopanego, aktor z prowincji, warszawska syrenka. Czy Warszawa to miasto wielkich możliwości? Ty akurat jesteś przykładem sukcesu, ale jak myślisz, jak to jest dla takiego zwykłego, szarego człowieka, który przyjeżdża, powiedzmy, na studia i zostaje? Warszawa, no, wiesz co, jest miastem możliwości bez dwóch zdań, jest największym miastem tutaj, jest takim miastem dynamicznym, natomiast czy ktoś wykorzysta te szanse, czy nie, to już jest inna sprawa. Mam paru kolegów, którzy ze mną studiowali i jakby Warszawa ich trochę zmieliła, wrócili na swoje stare śmieci. Niektórzy z uśmiechem na twarzy, że całe szczęście, że już się to ta stolica skończyła, inni z poczuciem porażki. Różnie to bywa. Warszawa nie jest łatwym miejscem. Narzuca tempo, prawda? Jeżeli tu człowiek nie osiągnie jakiegoś tam oczywiście w swoim własnym mniemaniu sukcesu, to czuje się przegrany. Na pewno Warszawa nie lubi ludzi, nie lubi stagnacji, tak? Ludzie, którzy tu chcieliby mieć święty spokój. Ja myślę, to nie jest dobre miejsce dla ludzi, którzy chcą mieć święty spokój. Czyli tu trafiają i tak te jednostki najbardziej ambitne. Znaczy te najbardziej ambitne, jakby dzięki nim Warszawa ma ten dynamizm i ten szybki rozwój. Natomiast jak ktoś chce świętego spokoju, to myślę, że fajniej sobie być gdzieś na obrzeżach Polski. Ja dużo jeżdżę po Polsce i inny czas, inne tempo życia w innych miastach powoduje, że jakoś człowiek tak się mniej denerwuje. Wrócę jeszcze do niepodległości. Tam współpracujesz z lekarzami. To są młodzi ludzie. Jak wygląda taka współpraca? Bo to są trochę różne światy, czy też nie? Niby różne, to znaczy, no, ja współpracuję, Teatr Papachema, znakomity teatr lalek niezależny, taki jak mój teatr Montownia. Młodzi aktorzy, robimy już wspólnie chyba trzeci projekt. No, oni mają tę samą pasję, co ja. Po prostu kochają teatr, a że ich jakby rodzajem teatru jest poza graniem normalnym, aktorskim, jeszcze animacja lale, którą ja uwielbiam, no to oni są jakby podwójnie, można powiedzieć, uzdolnieni i współpraca z nimi to jest wielka, wielka, wielka przyjemność, bo mimo, że są ode mnie młodsi o jakieś 20 lat, z dziećmi to mogliby być moimi dziećmi spokojnie. To mają taką właśnie dynamikę, chęć i pasję i przy nich czuję, że to jest też taki trochę jakby energizer. Czyli oni dają tobie energię, ty dajesz im pewne doświadczenie, traktują cię trochę jak mentora, czy raczej unikasz tego? Mam nadzieję, że nie. My się traktujemy bardzo po partnersku. Ja daję im to, co ja wiem na temat teatru, oni to, co oni zdobyli, albo jaką mają intuicję i dzięki temu takie projekty, jak Niepodległość Słoików, no są strasznie satysfakcjonujące. A powiedz, tekst wyszedł spod ręki pani Agaty Biziuk. Czy ty też dołożyłeś swoją cegiełkę do tego? Mówiliśmy tekstu? Się z Agatą, że ona pisze trzon i jakby całą większość, bazę tego wieczoru, szczególnie monologi tych właśnie mapetów i postaci. Ja zaproponowałem, że moje takie stand-upowe wstawki sobie sam napiszę, bo robię to od lat i myślę, że najlepiej jak to robi ktoś, kto będzie to potem mówił. Taka jest jakby najlepsza metoda do robienia stand-upu i super. I fajnie, że się na to zgodziła i jakoś myślę, to się dobrze łączy i współgra. Powiedz, w Polsce tego typu forma teatralna jest pewną nowością, natomiast w Stanach Zjednoczonych to się nazywa Muppet Show. Jest to bardzo popularna forma rozrywki. Jak sądzisz, czy ona ma szansę w Polsce zaistnieć na większą skalę? Myślę, że tak. To znaczy ludzie w Polsce w ogóle słysząc teatr lalek dla dorosłych jakoś tak nie wiedzą z czym to gryźć, bo u nas nie ma tej tradycji. Natomiast teatr lalek dla dorosłych jest fascynujący, dlatego że lalki mogą robić i powiedzieć o wiele więcej niż ludzie, tak? Lalki nie mają ograniczeń, nie mają obciachu, nie mają wstydu, mogą robić, mówię, rzeczy, których no jakby dorośli albo się wstydzą, albo nie wypada. To po pierwsze, a po drugie, no sama animacja i to, jak one funkcjonują na scenie, jest to fascynujące, pobudzające wyobraźnię i takie jakby ożywcze. Więc ja mam taką nadzieję, że ten nasz Niepodległość Słoików będzie takim no, jakimś tam zaczynem do tego, żeby te mapety wchodziły. No, przecież pamiętamy w telewizji to próbowano, ale za każdym razem kiedyś były takie tradycja szopek politycznych, prawda? Gdzie były te mapety. Ale no to jakby wchodziło jeszcze z mapet Soul Jima Hensona, to było to, ale ludzie to uwielbiali, bo jakby jest w tym jakiś taki rodzaj no trochę czegoś innego, a powrotu do dzieciństwa, a z drugiej strony można tym powiedzieć rzeczy bardzo i poważne i śmieszne. Wciąż zamknięty w swym słoiku, zerkasz na świat poprzez szkło. Choć problemów od cholery, duże miasto to nie zło. Nie top się w swym własnym sosie, zetrzyj z wierzchu strachu kurz. Odkręć zardzę białe wieczko, dość kiszenia się tam już. Wygraj życie prostym frykiem, bądź słoikiem, ale frykiem. Dom daleko, odkręć wieko, zobacz jaki piękny świat. Nie kisz się ogóra, daj miasto nura, mina ponura, mecej dzieci. Szans w słoiku tutaj bez liku, rzuć luz, nie pękaj, brawo my. Patriota pieśni stęka, dla syrenki to jest męka. Za Kopiańskim misio hej, i ten aktor kurcze gej. Wszystkich łączy, wszystkich spaja, chociaż ciasno, chociaż tłok. Takie przeludnione miasto wciąż zadziwia nas co krok. Wygraj życie prostym trikiem, bądź słoikiem, ale frikiem. Dom daleko, odkręć wieko, zobacz jaki piękny świat. Jakiś ogóra, daj miasto góra, mina ponura, dece dzieci. Szans słoiku tutaj bez liku, rzuć luz, nie pękaj, brawo. Reportaż penetrujący. Radio mnie wysłało tutaj, żem zna... Co to jest? Co? Dobiegający dentysta, dobiegający dentysta. Ale przepraszam, przepraszam. Nie. Może pan się na chwilę zatrzymać? Tak? Przepraszam, bo zaskoczył mnie pan. Co pan wołał, czy ja dobrze... Dobiegający dentysta, dobiegający dentysta. Dobiegający dentysta? Tak, tak. Firma Zębonosz. To pan? Tak, to ja. Zębonosz? Tak. Ale nie, znaczy, nie za bardzo rozumiem, jak to, znaczy pan przyjeżdża i plomby robi ludziom? Nie, no to uzupełniam braki w uzębieniu. Wypożyczam zęby. Tak. Dlaczego? No bo ludzi nie stać na nowe zęby, na protetyków i tak dalej. Aha. A ja wypożyczam na dobę 3 złote. Znaczy co, pan przybiega do klienta i co pan mu wstawia? No z reguły on nie ma za dużo do wstawiania, więc ten jeden ząb, żeby chociaż miał. No i pan mu wstawia po prostu? Tak. I jak to pan wypożycza? Na jakiej zasadzie? No na zasadzie takiej, że przybiegam potem jako dobiegający. No dobrze, no rozumiem. No i co? I to jest tańsze od no zdecydowanie. Proszę pana, nowego zęba, że tak powiem, to pan płaci majątek, a tutaj pan mi 3 złote płaci. Jak pan bierze na 10 dni, to ja panu jeszcze marzę zrobię, no. 10 dni 3 złote? Nie, jeden dzień. Jeden dzień 3 złote? No. A, to jest różnica, widzi pan. To jest nie jest tak tanio, proszę pana. No ja mam zębów, proszę pana, tak, balię mam, I wannę mam. Jak to? Pełno zębów. Jak to, panie? Trzeba z jedynki, no. Jak to? Niech pan mi tu nie mdleje, no niech pan mi tu nie mdleje, no. Panie redaktorze, no to spokojnie. Ja sobie wyobraziłem, ja mi się zrobiło słabo. Wie pan, jak mi brakuje zębów, to ja poproszę pana... Pod remizę, gdzie jest na przykład wesele, wie pan, w niedzielę, prawda? W niedzielę. To mogę od razu pozamiatam, jest tam trochę, to przednie zęby, przeważnie jedyneczki. Aha. A pod knajpą, proszę pana, na festynach, proszę pana, odpustach. Już może już nie mówmy o tym, bo ja sobie to wyobrażam wszystko, może sobie nie mówmy o tym. No i właśnie mam i wypożyczam, no. Ja chciałem się zapytać, czy ta firma jest jednoosobowa z tego, co rozumiem? Nie, no ja się mam, babcia Frania mi pomaga, wie pan. Babcia Frania, ona po prostu dorabia do renty. Dorabia? A tak. W jaki sposób dorabia do renty? Ona ma 99 lat, prawda? 99 lat. I ona jest autorką takiej ogromnej epopei właśnie, Ostatni siekacz. To jest autobiografia jej. No, a jaki to ma związek z pana firmą, nie rozumiem? No, ma taki, że jakby to wyszło, wie pan, to byśmy mogłaby sobie tam ta kobieta do renty dorobić, no ale tak, no to ten ostatni świekacz swój, własny, mam trochę, jak ona, bo proszę pana, popłucze go specjalnym spirytusem, na przykład salicylowym, to wypada i on wtedy wypożycza i jakoś tam żyje, wie pan, ale właściwie ten, niech pan mi tu nie mdleje, no wiesz, przecież staruszka musi jakoś sobie dorabiać. Nie, rozumiem. Zaraz spokojnie, to jest... nasuwa mi się pytanie, a jak kogoś nie stać na te 3 złote za dobę, to co? Jeżeli na przodzie na przykład ma tu ubytki, tak? Aha. I go nie stać, no to wypożyczam dziurkacz. Dziurkacz, żeby mógł sobie tę żywność podziurkować przy jedzeniu tam jakiejś sucharki, bo przeważnie albo coś. I wie pan, ale wypożyczalnie zamiast kłów na przykład, to dobrze działa, ale czasami się trafia w język, krew leci, wie pan, tutaj to kapie do twarogu, wie pan, no to jest nie ten, ale babcia, jakoś się daje radę, daje sobie radę. Pan mi nie mleje, przecież to jest normalna sytuacja, normalna. Skąd pan jest, proszę pana, co powiem, to pan mdleje. Ja zaraz dojdę do siebie, zaraz dojdę. Zrobię tylko oddech. Tak. Już dobrze. Mógłby pan powiedzieć właśnie, bo mówił pan, że klientem pana firmy, no tak mogę powiedzieć, są ludzie, którzy nie mają pieniędzy na i tak dalej. Ale czy jest jakaś szczególna grupa, która najczęściej korzysta? Artyści, przede wszystkim artyści. Artyści. Ale artyści też z cerwa, tenorzy, soprany, pozwalają przy tych... Ale dlaczego? Przecież oni mają zęby chyba przecież, no jak to? No ale oni zęby zjedli właśnie na tej swojej pracy, no. Na tenorach, na operze zjedli, na operetce zjedli zęby. Chodzi o tę grupę społeczną. O tę grupę. No. Przepraszam, jeszcze raz. Wyobrazić sobie Straszny Dwór na scenie, prawda? No Straszny Dwór, opera, no, tak. widziałem Straszny Dwór. No właśnie. I co, no i widzi pan, jakby... Nie taki straszny znowu. No ale wie pan, gdyby tenor soprany nie miały zębów, to on byłby jeszcze bardziej straszny, prawda? A tak jak rozumiem. Im wypożyczę po zębie, proszę pana, to już taki straszny nie jest ten dwór. No to takie Jezioro Łabędzie mogło być na przykład... Jezioro Łabędzie, no może tak, co prawda... No można, bo Łabędzie nie mają zębów, to nie byłoby takie nawet straszne, nawet śmieszne. A nawet, zapomniałem, przecież to jest balet, tak. Oczywiście, to jest balet. Ale panie redaktorze, ja już muszę kończyć, bo ja muszę jeszcze, może powiedz jakieś, przynajmniej 7 kilometrów. Szkoda, naszej drużynie piłkarskiej muszę dostarczyć, wypożyczyć po jednym zębie na każdego, wie pan, od bramkarza do ataku. Wie 11 zębów, tak? 11 zębów, tak. Ja panu daję wizytóweczkę moją, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. A ja sobie poblębię. Niech tylko pan nie mdleje, dobrze? Dobrze, nie mdleje. Rozumiem. No. Dobiegający dentysta, dobiegający... Niesamowite, że spotkałem. Co ma tutaj na tej wizytówce napisane? Ma napisane dobiegający dentysta Walenty Szkorbut? Szkorbut? A mi się wydaje, że po tej rozmowie, że mi się chyba coś rusza. No nie, no, jedynka mi się rusza, rusza mi się jedynka. Panie Walenty, pan zaczeka! Halo! Yeah, boy. po po po po po ja po po po po ja po po po po po po po po po po. Pan jest taki niemedialny, pan ma kiepską oglądalność i słuchalność wręcz fatalną. Komplet punktów karnych. Ja pa pa pa pa pa pa. Ja pa pa pa pa. Ja pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pan w rankingach się nie mieści, na castingach źle wypada. Takie czasy, trudna rada. Za minutę dwa trzydzieści. Bo teraz króluje ludożera. Różnica się zaciera pomiędzy mieć i być. Dokładnie super ekstra na ustach taki tekst ma. Dziś każdy komu nie w smak jest na pół gwizdka żyć. Po, po, po, po. Pan się z dołka nie wygrzebie, niczym świata nie zaskoczy. Samo rzuca w oczy, że nie dojdzie pan do siebie. Ja pa pa pa pa pa pa. Ja pa pa pa pa. Ja pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pan nie sprzeda się niestety, nawet gdzieś w lokalnych pasmach. Pana gwiazda dawno zgasła. Zwraca za bilety. Bo teraz króluje ludożera. Różnica się zaciera pomiędzy chcieć i brać. Dokładnie super ekstra. Trzech słów promuje zestaw. Multimedialna fiesta. A pan, pan idzie spać. Po, po, po, po. Ależ pan jest niemedialny. No nie, nie, nie. Tak, nie będziemy rozmawiać. Panu dziękujemy. No, panowie, panowie, no to zupełnie co innego. Panowie są odważni, kontaktowi, przebojowi. Oczywiście medialność 100%. Powiedz, co było tym impulsem, ponieważ ty jesteś wykształconym aktorem teatralnym, filmowym. Zajmujesz się stand-upem, zajmujesz się teatrem jednego aktora, grasz w filmach, w teatrze tak zwanym tradycyjnym. Ale co było tym impulsem, że zacząłeś sam pisać, sam występować jako stand-uper? Chciałem robić stand-up, to była taka droga, bo uważałem to za bardzo trudną formę sceniczną. Nawet te moje one-man showy, które robiłem w teatrze, były prostsze, bo tam jest jakieś pewnego rodzaju wcielenia się w postaci, tak? Kiedy aktor jest w postaci, to czuje się bezpieczny, bo nie jest sobą. W stand-upie już raczej jest się sobą. To znaczy... No właśnie, bo twoje stand-upy są dosyć mocne. No, wczoraj słuchałem, przygotowując się do tej rozmowy, mój pies po 15 minutach wyszedł z pokoju. A ty masz na przykład dzieci, masz żonę, masz znajomych, którzy potem patrzą na ciebie, rozmawiają z tobą i tak się zastanawiają, czy ten facet naprawdę tak myśli, czy to jest na potrzeby spektaklu? Jak to jest? Stand-up, dlatego sobie cenię stand-up, bo ja lubię różne formy rozrywki. Stand-up jest taką formą najbardziej, z tych, które ja robię, najbardziej formą, nazwałbym to ludyczną. To znaczy, on jest taki najbardziej blisko człowieka, tak? Jak sobie siedzimy przy grillu i opowiadamy żarty, to nie są to bardzo często żarty z Wersalu, prawda? No, raczej. Raczej. Ludzie tak lubią żartować. I stand-up daje mi możliwość żartowania w ten sposób z większością ludzi niż tylko z kumplem czy z koleżanką. To po pierwsze. Po drugie, stand-up jest dla mnie formą własnej wypowiedzi. Aktor niestety nie może wypowiadać własnych słów, bo mówi słowami scenarzysty, tak, dramaturga. Nawet muzyk rockowy, nawet malarz wypowiada się za siebie. Aktor tego nie może. Stand-up daje mi taką formę, gdzie ja sobie mogę się wypowiedzieć na różne tematy jako ja. Mogę to zrobić w sposób hardkorowy, mogę to zrobić w sposób tak zwany wulgarny, gdzie nie ukrywam, że uwielbiam taką wulgarną rozrywkę i wiem, że sporo ludzi sztuki, kultury, ludzi inteligentnych mają czasami taką chęć po prostu sobie

Piłeczki lekkie taki, jak piórko, przypomnij. Piłeczki lekkie jak piórko, czyli siatkarze, piłkarze siatkowi. Bimbają sobie, tak. To bimbają, grają, no to już omówiliśmy, ale... Że nie ma się z czego cieszyć z tego, no niby z tam zwycięstwa. Tak, że to jest, ale ja czytam w gazecie i czytam tytuł: polscy siatkarze skradli puchar Brazylijczykom. No moi drodzy, no to już nie macie co do miski włożyć, żeby jeść, to kraść trzeba? To Polacy na wyjeździe tam muszą naprawdę puchar Brazylijczykom jakiś? A dlaczego oni ten puchar? Po co im ten puchar? Może żeby parówki ugotować, ja nie wiem. Albo wody się napić. Wody się napić. I to jest cali ci wielcy sportowcy, siatkarze... No to się zawsze tak kończy. ...na tym wyjeździe. Także przestrzegamy. Odejdę na chwilę od stand-upu. Powiedz, wystąpiłeś w jednej z głównych ról w filmie Juliusz. Czy ten film coś zmienił w twoim życiu zawodowym? Tak, to znaczy zmieniło tyle, że po raz pierwszy mogłem się być uczestnikiem festiwalu filmów fabularnych w Gdyni. To był pierwszy film jakby ze mną, który był w konkursie głównym. Czułem się zaszczycony, tym bardziej, że jest to komedia, a nie film, dramat czy taki jakby film obyczajowy, klasyczny, więc te komedie rzadko tam bywają na tym festiwalu. W tym roku było bardzo dużo ciekawych filmów i tym bardziej było to fajne. Po drugie, ekipa ludzi, z którymi współpracowałem, zarówno debiutantów, jak i już takich trochę no, zaprawionych w bojach, no, spowodowała, że znowu uwierzyłem, że można w Polsce robić kino niezależne w tym sensie, że kino, gdzie nie ma zaangażowanych jakby pieniędzy ani z PiS-u, ani pieniędzy państwowych, ani to po prostu prywatnie ludzie się umawiają, zdobywają te pieniądze, ale nie robią takiego filmu typowo komercyjnego. Tak? Ale to ten film wygląda nie jak komercyjny, ale jak profesjonalna, duża produkcja, która musi swoje kosztować. Dokładnie tak było, natomiast jakby chęć zrobienia dobrego kina, a zarobienia na nim, tu bardziej przeważyła chęć, słuchajcie, spróbujmy zrobić komedię trochę inną niż wszystkie, czyli no, gatunek bardzo trudny i gatunek, w którym nie jeden się już sparzył i też często polscy widzowie tracą zaufanie do tych polskich komedii przez to, że większość była, powiedzmy, rozczarowująca. I to spotkanie z tą ekipą i scenariusz po raz pierwszy napisany przez między innymi przez dwóch znakomitych stand-uperów polskich, Kacper Ucińskiego, Abelarda Gizę i debiutant, reżyser i zestaw aktorski, który jakby jest... Udało się znakomicie, muszę przyznać. Fantastyczny, w maluteńkich rolach. Występują najwięksi. Występują wspaniali aktorzy. Jan Peszek, który rzadko bywa w polskim kinie. Niesamowita kreacja, naprawdę. A robi arcydramatyczną, fantastyczną rolę, nie wspominając o głównych rolach i o Wojtku Metzfaldowskim, Ani Smołowik. To wszystko sprawiło, że to był taki nietypowy projekt. Uważam, że miałem duże szczęście, że się znalazłem w tym filmie. Zagrałem tam drugoplanową rolę. I wreszcie ktoś dla mnie napisał rolę w kinie, co też jest rzadkość, bo w teatrze czy to już nieraz pisano dla mnie specjalnie rolę, a tutaj nagle dostałem rolę, że to moja postać się Rafał nazywa, rolę napisaną dokładnie dla mnie, jakby na mój rodzaj. Patrząc na ciebie, rola na miarę, można powiedzieć. Dokładnie, i to było też takie wyjątkowe, więc kto wie, może się to jeszcze powtórzy, mam nadzieję. Powiedz, jakieś plany artystyczne, może filmowe? Jeżeli chodzi o film, to teraz niedawno skończyliśmy komedię romantyczną. Mam nadzieję, że będzie ona będzie miała jakby dobre konotacje. Piotrek Adamczyk i Roma Gąsiorowska w rolach głównych. Tomek Konecki to wyreżyserował. Ostatnio zrobił film Listy do M3, który miał ponad 3 miliony widzów, więc ma dobrą pasę. To jest taka nietypowa komedia romantyczna. Akurat w tym filmie gram muzyka jazzowego. A, romantyczny. Trębacza, więc nie wiem. Musiałem się nauczyć się grać na trąbce. Oczywiście nie potrafię grać na trąbce, ale mam nadzieję, że widzów oszukam dzielnie. I ten film niedawno był był skończony, a 3 bodajże stycznia do kin wchodzi film Zabawa, Zabawa Kingi Dębskiej, w którym też brałem udział. Też ten film był w Gdyni w konkursie. Bardzo ciekawy film, trudny o problemy alkoholizmu wśród kobiet. Poważna rola. Ja akurat gram tam rolę jako jeden z nielicznych, trochę mniej poważną, bo ja i Sławomir Zapała gramy dwóch policjantów, którzy przewijają się przez ten film i jakby mają interakcje z głównymi bohaterkami. Takie dosyć wątek troszkę rozluźniający ten ciężki film. Czyli będzie się działo. Rafał, bardzo dziękuję za przybycie do studia. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i miło było gościć. Naszym gościem był Rafał Rutkowski, jeden z twórców spektaklu Niepodległość Słoików, który będzie można zobaczyć najwcześniej w Warszawie 4 i 9 listopada w Teatrze Warszawy. Scenkę Wyborczy Serwer przygotował Jerzy Scott-Czylas. Jacek Fedorowicz zaśpiewał o mężczyźnie, który nie musi być piękny. To oczywiście nie obowiązuje kandydatów, z których każdy jest najśliczniejszy, zwłaszcza na billboardach. A panowie Michał Migała i Krzysztof Dziomdziora przygotowali skecz o schodach ruchomych i siatkówce. Przed nami jeszcze felieton Krzysztofa Jaroszyńskiego i piosenka Taniec na linie w wykonaniu Ewy Kornyckiej i Bronisława Maja. Życząc udanego weekendu, kłaniam się Państwu i dziękuję realizatorom. Fochy starego Jarochy. Obejrzałem 2 mecze naszej reprezentacji na Stadionie Śląskim w rozgrywkach o Puchar Narodów. Nie jestem specjalnym kibicem piłkarskim, nie mam w tej sprawie żadnych emocji i to pozwala mi zachować cenny obiektywizm. Mecz z Portugalią obejrzałem przypadkiem zmuszony sytuacją towarzyską, ale już na spotkanie z Włochami udałem się przed telewizor celowo, zaintrygowany pytaniem, czy nasi potrafią zagrać gorzej niż ten pierwszy mecz. Wprawdzie w graniu źle biało-czerwoni ustawili sobie poprzeczkę bardzo wysoko, zwłaszcza na mistrzostwach świata, ale jak to się mówi, nie ma rekordów nie do pobicia. I jak się okazało, było to osiągalne. Wprawdzie do 90. minuty groził nam remis, ale w doliczonym czasie nasi spieli się i udało się stracić bramkę. Coraz bardziej zaciekawiony wysłuchałem wszystkich komentarzy po meczu, a nawet zanurzyłem się w internecie, co sądzą inne media. Z ogółu głosów wyłonił się pewien kompleksowy obraz drużyny i okazuje się, że najsłabszą stroną naszych jest psychika. Wprawdzie gołym okiem było widać, że utykają inne elementy, też kończące się na ika, jak technika czy taktika, ale no cóż, fachowcy wiedzą lepiej. I tak o Robercie Lewandowskim dowiedziałem się, że jest to światowego formatu napastnik, tylko rozwalają go psychicznie porażki. No to niech ich unika. Ostatnio więcej kłóci się z sędzią niż gra. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby się okazało, że jest prawnikiem. Krychowiak natomiast na treningach i w meczach ligowych błyszczy formą, ale w kadrze jest jakiś zestresowany. Myślę, że główny jego stres bierze się z tego, że musi być tak samo ubrany jak reszta drużyny. Wprawdzie Krychowiak z Włochami nie grał, ale to jeszcze nie wystarczyło, żeby nasi wygrali. Osobiście żałuję, że nie wybiegł na murawę, bo lubię patrzeć, jak porusza się z gracją jelonka Bambi i mniej więcej tak samo strzela. Co innego Glik. To bardzo niebezpieczny strzelec jako obrońca. W dorobku kadrowym ma 7 strzelonych bramek, w tym 3 samobójcze. Biorąc pod uwagę, że do bramki przeciwnika trzeba się przedzierać, a swoją ma tuż za plecami, jest to przede wszystkim niebezpieczny strzelec dla swoich. Arkadiusz Milik podczas całego meczu się uśmiecha. Tak ma. Natomiast zaraz po końcowym gwizdku udzielił wywiadu z ponurą miną. Oznaczać to może, że Milik lubi grać dla samej gry, bez względu na wynik. I faktycznie, jako napastnik nie ma żadnego wpływu na wynik. Wreszcie Szczęsny. Kiedy bramkarz jest uznany za najlepszego zawodnika drużyny, to znaczy, że jego koledzy w polu zrobili wszystko, żeby dać mu okazję do niezliczonych interwencji. I tak było. Trzeba jednak dodać, że tego dnia golkiperowi sprzyjało wiele okoliczności, jak poprzeczka czy słaba dyspozycja strzelecka Kamila Glika. Reasumując,